de daverende donderdag op Radio 501. Afternoons met Lucien Grevers. I cannot provide you with love, but I've got tons of cash. Money. I cannot provide you with love, but have a drink with my money. He takes off his hat and tells me a story. He enjoys a life of fame, a life of glory. He is indeed a very wealthy man. Matter of fact, one of the wealthiest ones. He never knows love and he never will. Looks me straight in the eyes, says the devil is real. Tuxedo custom made, he walks around with a gun. He's got 99 problems, but the money ain't one. Money ain't one. Hey, mister, can't you see? The boys in the room rub all over me. You look like a man of wealth to me. One who can provide for a family. Have one daughter, have one son. Their father died in Vietnam. I have no money, I have no job. Please, oh please, mister, save my heart. Third floor magic. Hier op Radio 501 tijdens de afternoons, een nieuwe editie, dames en heren, jongens en meisjes, welkom Radio 501. Ja, staat hier op de site, het is weer donderdag, voor de mensen die het nog niet doorhebben, midden in de vakantie zitten en het gevoel van tijd kwijt zijn geraakt. Ja, het is inderdaad weer donderdag en dit was Third Lore Magic met Mr. Money. Ja, eerder dit jaar hebben zij in april een plaat uitgebracht. Een lekker uitverkochte zaal. En onlangs stond ze op Hongerig Wolf. En binnenkort staan ze op heel veel andere plekken. Gaan ze even checken, want het is echt zeer de moeite waard. En je hoort haar al op de achtergrond al. Anita Meijer. Komende zaterdag staan ze hier in Hoorn, thuisstad van Radio 501, op de kermis. Te zingen samen met Lange Frans. Ja, dus, tijdens op volle toeren delen ze al een duetje samen. En zijn ze sindsdien... Een gewild act op menig bedrijfsfeest en kermisborrel. Anita Meijer met Why Tell Me Why voor de mensen die zich afvragen. Waarom toch jij op dit kermisfeest? Why Tell Me Why op 501. Oh, Ja, Anita Meijer hier op Radio 501. Why? Tell me why. Wat een knap geschreven nummer is dat eigenlijk. Er zit van alles in. Eerst begint heel langzaam en dan dat bombastische met al die koren en weet ik veel wat. Gek. Ja, niet heel raar dat Lange Frans hierop wilde gaan rappen. Wie wil het niet, hè? Gaan we weer verder in dit tempo. Met veel, iets van veel recentere datuur. Katie Tunstall. Push That Not Away. Ja, inderdaad. Hier op Radio 501. Ja. En straks gaan we verder met wat reggae. Mr. Vegas. Het nummer Steely. De donderdisc van vandaag. Daverende donderdag. Oh Lord, have mercy, mercy, mercy. Vegas in at the party, party, party. Oh Lord, have mercy, mercy, mercy. God bless me, them can't curse me. Donderdag. No one can free me. Girl eyes get dreamy anytime them see me. No man to me choices. Me send girl roses. And watch all of them sexy body exposes. Poses. Waga, waga. Girl, I try find me and I call a braga. roses. Me send gal roses. I watch the whole of the sexy body exposes, poses. But if they got me name, me have the gal them so long. And if you wanna take me gal them, you're so wrong. You can't tell me space like a lunar do Conan. You want the young gal, you call your name in a Poland. And kill them with the no, well they know is a hit song. And kill them with the flow just like in a this one. Well if a gal me had, make sure you're not this one. The gal them a wear me wristband. Me tough like stealing, no boy can't breathe me. Dreamy anytime they see me. No man to me trousers, me send gal roses. I watch the whole of the sexy body exposes, exposes. Well this is Vegas, so me the gal them rather. Take web boy gal me, so me no really matter. Whether she a slim as, whether she wagga wagga. Gal a try find me and a call up Raga. Raga, Raga. Hello, Raga. Sister, auntie, cousin and all the mother. Drink up me roots and I eat up me snapper. Yeah, the old gal is remember. Me tough like stealing. Boy can't breathe me. Girl eyes get dreamy anytime they see me. No man to me trousers, me send girl roses. I watch the whole of the sexy body exposes, poses. But if they got me name, me have the girl them so long. And if you wanna take me girl them, you're so wrong. You can't tell me space like a lunar do Conan. You a fi young girl, you call your name in a Poland. And kill them with the no, well you know is a hit song. And kill them with the flow just like in a this one. Well if a girl me have, make sure you're not this one. The girl them a wear me wristband. Me tough like stealing, no boy can't breathe me. Girl eyes get dreamy anytime they see me. No man to me trousers, me send girl roses. I watch the whole of the sexy body exposes. Me tough like stealing, no boy can't breathe me. Girl eyes get dreamy anytime they see me. No man to me trousers, me send girl roses. I watch the whole of the sexy body. Dit is Radio Spectrum. Jaco Gardner, Clear the Air. De radio, ja, ze gooiden maar steeds nieuwe singles uit. En binnenkort komt ook dat echte album eraan. Ja, ik kan niet wachten, want dit is toch wel een lekkere jaren 60 sound van je welste. Ja, en dan komt het moment van de plaat voor je hoofd. En dan gaan we daarna naar de platenkast van Lex van der Post. Van PTT, de Pieter Tenzin Trio, wat eigenlijk een kwartet is. Nou, u weet het wel. Ja, die hele Soundcloud staat natuurlijk ook op de site. www.muziektaal.nl/deplatenkast. Of gewoon via radio501.nl. Daar kun je het allemaal terugvinden. Gewoon op het o zo gemakkelijke internet waar je ook Radio 501 zo goed kunt vinden. Algorithm is dit deze week de plaat voor je hoofd. Een lekkere metalplaatje. Dat is altijd wel lekker om nog even los te komen op je werk of op je vakantieadres. Dat kan natuurlijk allemaal. Je kan ook via internet en via mobieltje luisteren. Nou ja, misschien weet je dat ook allemaal wel. TuneIn.fm, kijk daar en zoek even op. Daar staan we allemaal te vinden. Hier is de plaat voor je hoofd voor deze week. Algorithm, I'm not gonna stop. Dit is deze week de Radio 501 plaat voor je hoofd. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Algorithm, I'm not gonna stop. Nou, toch houd ik je op over 5 seconden. 4, 3. Oh, nou, het is al afgelopen. Nou, dat is mooi. Draaien we nu natuurlijk even de gast zoals gebruikelijk. De gast van vorige week was Joost Botman. En die is momenteel bezig met de opnames van een plaat met Okebar. U weet wel, de huisband van het voormalige VPRO-programma Holland Sport. En verder ook gewoon een hele toffe band die heel veel muzikale, veel filmachtige muziekjes maakt. En ook wel voor films muziek maakt. Jos Botman werkte veel meer samen en stond afgelopen weekende ook op het Tuinfeest. Een poëtisch feest in Deventer. Ik weet niet of je er geweest bent. Laat even weten als je er bent geweest hoe het was. En Joost Botman, we draaiden al eerder een nummer van die nieuwe plaat. En nu draaien we dan het nummer Zwerfkei. Speciaal voor luisteraars van dit programma. En daarna gaan we gelijk door met Maarten Ebbers, de cabaretier. Die komt volgende week. En dan... Ik blijf op mijn plek. Lex van de Post. En doe het langzaam aan, totdat ik verder op een oude trein hoor gaan. Dan slaat mijn hoofd op hol. Ik pak mijn plunje baal. Ik moet de wereld in. En als de bliksem straalt. En schat, ik hou van jou. En ik ben niet van steen. Maar als de morgen komt, ben ik al erg ver heen. En ik hoor het zo vaak, dat ik echt niet spoor. Misschien is dat waarom ik op de treinen hoor. En als die wijde wereld weer longt naar mij, dan ga ik vliegens vlug, noem mij maar voor. Het voelt soms slecht, maar schat, geloof me dan. Telkens vertrek ik weer, omdat ik niet anders. Zon en de wind, en ik zie stad en land. Soms ga ik naar de zee, soms naar de overkant. Ik kruip vaak door het stof en ga dwars door de lijn. Laat mij mijn leven. Als ik vertrokken ben en je ziet mijn steen, hier ligt jouw wijlen man, hij ging als zwerfkei heen. Ook op haar en Joost Botman, zwerfkei op Radio 501. Nou, we gaan inderdaad een beetje richting de Nederroes. Dat lijkt verdorie Pieter Tenzen trio wel. Nou, zoals je al gezegd, Maarten Ebbers komt er nu aan. Winnaar van het Leids Cabaret Festival ooit, hè, een tijdje geleden alweer. Een paar jaar hebben we het dan over. In 2009, zeg ik dat dan goed? 9, ja. En een wat ouder nummer van hem is het nummer Medemens. En dat draaien we gewoon nu, omdat het kan. En daarna Lex van de Post, hier op Radio 501. Ja, het kan allemaal gewoon. En staat er nou steeds, daar komt-ie hoor. Met zijn bus op mijn stoepie als ik net even niks door het raam kijken wil. Of ik heb een keer haast en ik zit op de snelweg. Recht voor mijn auto een eeuwigheid stil. Wie belt mij steeds op als ik in de trein zit? En schroomt daarbij ook niet de stilte coupé? Wie zegt er altijd dat hij van alles wel iets weet? Maar heeft bij moeilijke vragen vaak ook geen idee? Wie maakt 1000 producten terwijl ik niet kan kiezen? Wie maakt winst waar er vaak vele anderen verliezen? Wie stemt met verkiezingen de verkeerde partij? Oh, wie steelt en bedriegt en wie liegt tegen mij? Het is de medemens. Het is de medemens. Hij doet nooit eens wat ik vraag en hij geeft niet wat ik wens, de medemens. En wie vervuilt al die straten? En wie maakt foute keuze? Wie skandeert bij demonstraties de verkeerde leuzen? Wie geeft niks om toekomst als hij maar wordt bevredigd? Wie is bij een grapje vaak meteen al beledigd? Wie richt toch zijn huis in met wie die foute meubels van omgekapt hout uit een beschermd gebied? Of wie eet al die vis die uit de zee wordt getrokken, maar de tijd om te groeien, nee, die geeft hij ze niet? Wie praat over liefde als ik één groot brok lust ben? Wie roept mij steeds terug als ik eventjes wegren? Wie geeft mij geen ruimte om te zijn wie ik wil wezen? Maar lijkt mijn gedachten veel beter dan ik zelf te kunnen lezen? Wie voert toch die oorlog als ik honger naar vrede? Oh, wie heeft in mijn jeugd toch mijn kat overreden? Wie stuurt mij naar buiten als het giet van de regen? Oh, wie hangt en wie trekt en wie zit mij steeds tegen? De medemens, oh de medemens, hij doet nooit eens wat ik vraag en hij geeft niet wat ik wens. Oh de medemens, oh de medemens, hij neemt meer dan hij geeft en hij gaat steeds over mijn grens. Maar ik ben er nu klaar mee. Kom, trekt allen ten strijde om ons nu eindelijk eens chronisch van de medemens te bevrijden. Tijd voor represailles, want het wordt echt te zot. Ik ben klaar voor een actie, de medemens moet kapot. Met zijn kaak op een trekhaak of duw een speer in zijn rug. Aan betonhub de gracht in of met een touw aan de brug. Knoop hem op in de bomen, trek het haar uit zijn kop. En mocht er eentje ontsnappen, nou die zoek ik dan op. Nee, ik stop pas met vechten, ik ben pas uitgestoeid als die volledige medemens door mij is uitgeroeid. Pas dan zal het feest zijn zonder hem, zonder haar, waar ik in mijn eentje kan drinken, in mijn eentje zonder elkaar. Dus sla om je heen en strijd, vecht en knok tegen het beest, tegen de duivel, tegen de zondebok. De medemens. De platenkast van. Ja. Oh, nou, we zijn weer helemaal wakker. Lex van de Post, hallo, welkom in de studio. Goedemiddag. Ja, heb je het een beetje kunnen vinden? Ja. Ik woon alweer een tijdje in Horen, dus dit is een bekende stekkel. Een bekend stekkie voor jou, nou dat komt goed uit. Ja, nogmaals welkom. Vandaag gaan we jouw platenkast induiken. Wat een ontzettende opgave is dat, om anderhalf uur te moeten vullen met je eigen platenkast. Want je doet, ik kan nu al zeggen dat ik een heleboel artiesten, helden, mooie nummers niet kan draaien. Oh, ja echt? Ja joh, dat is echt, ik ben een behoorlijke verzamelaar. En ik heb wel zeg maar geprobeerd om een klein beetje autobiografisch programma in elkaar te draaien. Dus ieder plaatje wat ik wil gaan laten horen, dat heeft wel zijn eigen verhaal. Ja. Maar als ik dan voor mijn kast sta, dan denk ik van, oh dat is mooi, oh ja dat is leuk, dat moet je eigenlijk even laten horen, weet je. Dus dat, ik zou een heel weekend kunnen vullen. Nou, ontzettend leuk. Een weekend met Lex, misschien is dat leuk een keertje. Ja, nou ja, je weet het nooit als we nog eens keer een blokje vrij hebben op de zaterdag. Nou, onwijs leuk, want je hebt volgens mij ook een keer bij een platenzaak gewerkt, is het niet? Ja, ik heb, dat is begin jaren 90 heb ik bij Popeye gewerkt in Alkmaar, waar ik toen woonde. En dat deed ik eigenlijk gewoon naast mijn studie. En op een gegeven moment ben ik theaterschool gaan doen in Amsterdam. En toen ben ik bij Plato, wat nu Plato is, maar dat was vroeger gewoon dus Concerto. Ja. Daar heb ik ook nog zeker wel een jaar of vijf gewerkt. En dan zit je eigenlijk gewoon altijd tussen de muziek. Ja, we hadden vorige week Joost Botman in de studio. En die heeft een tijdje naast of vlakbij de Concerto gewerkt, of gewoond. Ja, het was toch helemaal lastig, ja. Dus ik kan me voorstellen als je 5 jaar in zo'n platenzaak werkt, dat je dan, en daarvoor ook nog in de Popeye, dat je dan... Het was eigenlijk gewoon zo, ik kon door dat baantje mijn hobby onderhouden en ik werkte nog wel eens wat over. Ik deed ook wel cd'tjes verkopen bij de Melkweg en Paradiso. Ja. En ik liet mijn overuren ook altijd uitbetalen in vinyl of cd's. Ligt er toevallig nog wat aan overwerkresultaten hier op het stapeltje? Of, Ja, vast wel. Nou, heel spannend. Jij zei net van, ja, want de vraag is natuurlijk, waar kennen de mensen jou van? Er staat natuurlijk het een en ander wel op de site. Hè? Dat is van Pieter Tense Trio. Jij zegt, ja, we kunnen het best introduceren door in ieder geval te beginnen met muziek van Pieter Tense Trio. Ja. Lijkt me ook een goed idee, want jij bent daar drummer. Ja. En misschien is het dan een idee om daarna nog even terug te grijpen van waar dat dan muzikaal allemaal ongeveer vandaan is gekomen. Nee, dat gaan we doen. En daar komen we sowieso natuurlijk wel op, want jij zegt het is een autobiografische... Het komt allemaal als het goed is voorbij. Ja, nou, we gaan het gewoon meemaken en laten we gewoon beginnen met muziek, want daar draait het om in het leven. Ja. En in dit geval dus muziek van Pieter Tense Trio, nummer Alleen. Nou, fijn. Ja... Rood, geel en oranje vallen langs de vetplanten. Wat een feest om hier te zijn. Alleen. Ik pak maar eens een boek en ik draai maar weer eens een plaat. Er is godzijdank niks dat komen gaat. Alleen. Ik heb geen sores. Ik heb geen malaise. Ik heb zelfs geen kater. Niks. Alleen. Het is niet erg, alleen. Het is niet erg, alleen. Ik heb de weekendboodschap al in huis en de hond al uitgelaten. Er was bijna geen mens op de straat. Alleen. Ik steek een sigaret op en zet nu pas mijn eerste kop koffie. Alles valt op zijn plek. Ik heb niemand om te bedanken. Er komt ook godzijdank niemand langs. Wat een feest, zeg. Alleen. Het is niet erg. Alleen. Het is helemaal niet erg, alleen. Ik heb niks te overdenken, want er stond alleen maar goed nieuws in de kranten. Wat een feest om hier te zijn, alleen. De telefoon staat uit en ik heb misschien al 12 oproepen gemist. Maar later weer op me, want het is niet erg. Dus je kunt me rustig bellen, maar ik neem toch niet op. Dus je kunt me rustig bellen, maar ik neem toch niet op. Dus je kunt me rustig bellen. Just bail. alleen van het Pieter Tense trio met daarin op de drums Lex van der Post. Hoe ben jij zo verzeild geraakt in dat PTT? Nou, dat is eigenlijk wel toevallig gekomen, want Pieter was de oppas van mijn kinderen. Oh. En zo oud ben ik inmiddels. Nee, en hij had altijd hele mooie teksten mee en die liet hij altijd lezen. En ik zei op een gegeven moment tegen Pieter, die teksten zijn te mooi om gewoon maar op papier te laten staan. Dus daar gaan we wat mee doen. Dus zei Pieter van, wat kunnen we ermee? Nou, ik zeg, als we Nico vragen, Nico Druif. Ja. Die kende ik vrij goed. Ik zeg, gaan we eens kijken of we daar iets muziektheaterachtigs bij kunnen doen. Dus we zijn echt als trio begonnen. Ja. En we hadden in het begin ook echt het idee om een soort muziektheaterachtig programma te maken. Omdat die teksten zich daar wel erg voor leenden. Ja, en wat voor vorm had het dan moeten zijn? Of had het dan geworden? We waren toen erg geïnspireerd door Maarten van Roosendaal onder andere. Ja. En wat eigenlijk een beetje gelijktijdig gebeurde, was het uiteenvallen van Be Right Back. Waar Pieter Tense op dat moment natuurlijk bassist in was. En Melle, de gitarist van Be Right Back, Melle Boersma, die was toen ook even bandloos. En wij hadden eigenlijk wel het idee om er nog een solo gitarist bij te vragen. Dus Melle schoof eigenlijk vrij snel aan. En toen Melle is meegaan gaan arrangeren, toen werden we eigenlijk gewoon echt toch wel weer een rockband. Ja. En het grappige is, want ik hoor nu het EP'tje weer terug. En daar speelt Melle nog op zijn Epiphone en die klinkt vrij clean. Terwijl hij doet nu alles over een telecast. Dus zijn geluid is een stuk vuiger geworden met de jaren. En PTT is eigenlijk toch ook wel... we doen ook wel akoestische hele mooie dingen. Maar we kunnen toch ook wel stevig rocken. Ja. En op zijn tijd is het toch ook wel erg lekker om te doen. Ja, want de komende tijd staan jullie ook twee keer weer op te treden. Ja, we hebben in ieder geval 23 september weer een optreden gepland in Huis Verloren. Dat is op zondag in de namiddag. En dat is wel heel erg leuk, want dat is een samenwerkingsproject samen met Grote Beer. Dus Grote Beer van Joppe Groenewegen. Ja, dat is een gigantische band eigenlijk, met heel veel gastmuzikanten ook vaak. Ja, en we hebben eigenlijk al heel lang het plan gehad om een keer wat samen te doen. En we hadden eigenlijk een paar maanden geleden zoiets van, nu moet het er maar echt eens van komen. Dus we gaan wat plannen en we gaan het doen. Ja, weer dus, even de muzikale september. Handschoen oppakken. Ja, precies. Dus 23 september, die staat gepland. Ja. Maar om weer even terug te komen bij mijn eigen platenkast. Ja. Ik denk, ik ga helemaal terug naar mijn allereerste echte muzikale ervaring. En, ik was toen een jaar of 4, 5. En wij hadden een hele oude pick-up beneden staan. En er waren een aantal platen die ik dan mocht draaien. Want ik was altijd erg gericht op muziek. En er is één plaat. Ik weet nog dat ik die voor het eerst hoorde. En toen gebeurde er gewoon iets met mij. Toen dacht ik van, jeetje, wat is dit mooi. Ja. En dat was de LP For Sale van de Beatles. Ja, misschien heel cliché, de Beatles. Maar bij mij is het dus ook echt begonnen met de Beatles. Dus, wat was het dan dat jou zo raakte? Weet je dat nog? Waren het de harmonieën? Ja, de harmonie, de samenzang, maar ook gewoon, gewoon het totaal. Ik heb toevallig van de week die film Nowhere Boy gekeken over de jeugd van John Lennon en hoe hij Paul McCartney ontmoette. Ja. En ik altijd als ik weer een nummer hoor van de Beatles, dan denk ik van wat waren die jongens toch gewoon echt briljant. Ja, dus, daar is voor jou geen spel tussen te krijgen. Daar is geen spel tussen te krijgen. En wat ik ook nog heel erg weet is, het was een hele mooie uitklaphoes, die For Sale plaat. Dus daar zag je de Beatles ook staan met hun mooie jasjes, met hun Fox versterkertjes. Ja. En ik kon uren naar die foto kijken. En ik denk dat er stiekem toen toch al wel iets in mij groeide van, dat muziek maken, dat is wel wat voor mij. Ja, terwijl je 4 jaar was, hè? Daar... 4, 5 jaar was ik. Ja. Ja, te gek. Toch een van de eerste bewuste herinneringen, zou je bijna denken. Ja, absoluut. Dus dat is toch fantastisch hoe je dat zo vroeg al op kan pikken. Ja, het zit erin, denk ik. Ja, Eet Deze Week wil je heel graag horen. Ja. Nou, ik zou zeggen, laten we er gewoon maar... laten we gewoon naar luisteren. Nou, daar komt-ie. Ja, ik hoor hem al aankomen. Ooh, I need your love. Deze week, dat kan toch helemaal niet? Echte musicaholics volgens mij, die Beatles. Ja. Ja, jij vroeg net aan mij, van, was je echt een jaar of 4, 5? Ja. Ja, dat klopt, echt. Maar misschien moet ik er wel bij vertellen dat ik kom wel uit een muzikaal gezin. Want mijn vader was in die tijd ook eigenlijk al semi-professioneel muzikant. Ja. Dus ja, ik weet eigenlijk niet beter dat er in huis muziek wordt gemaakt. Of dat je muziek luistert, of dat er muziek opstaat. Ja. Dus vandaar dat het al zo jong... Ja, wat voor muziek maakt je vader dan? Die heeft van alles gedaan. Die heeft in classic rock bandjes gezeten. Die heeft zelfs ook Nederlandstalig gedaan. Classic rock toen het nog gewoon rock was, zeg ja, maar? Ja, toen het nog... wat nu classic rock is, wat toen inderdaad gewoon rock was. Ja, precies. Dus ja, die heeft van alles gedaan. En ja, dat doet hij nog steeds. Ja. Ja. Maar ben jij dan zelf ook iemand die... Je kinderen, want je zegt dat je kinderen hebt, je hebt een zoon? Ja, of, ja. Nou ja, ik heb 2 kinderen. Een dochtertje van 11 en een zoontje van 12. En die zijn ook allebei muzikaal. Mijn dochter die speelt piano. En ja, die gaat ook echt zelf met de iPad partijtjes uitzoeken van Adele en Birdie, dat soort dingen. Ja, mijn zoontje die ziet zijn vader drummen. Ja. Dus die denkt, dat wil ik ook. En ja. Nou, die zit inmiddels alweer 1 jaar of 3 op les. En ik moet zeggen dat die qua techniek behoorlijk dicht in mijn buurt komt nu. Dus ik denk dat er op een gegeven moment wel een fase komt dat die me eruit slaat. Ja. Nou, het is er ergens ook wel mooi. Ja, nou, het is leuk dat je dat doorgeeft. En ik vind het ook leuk om te zien dat... Je geeft iets door van je muzikale genen. En ja. Het is natuurlijk leuk. Hè? Als vader ben je trots en vind je het leuk als je kinderen dat ook doen. Maar ik vind het vooral leuk dat ik ook zie dat het ook uit hunzelf komt. Ja, dat is dus mooi. Dat ik het bijna niet hoef aan te moedigen. Maar dat ook echt iets is wat bij hun hoort. Ja, ja, want was je dan ook zo van op een derde verjaardag gaf je ze cassettebandjes met tof muziek? Ja, precies. Ja, ja en, nou, dat ken ik wel, ja. Ja. En nou ja, wat wel grappig is dat als ik kijk naar... Ik was inderdaad toen 1 jaar 4 of 5 en ik wou gaan muziek maken. Nou, toen heeft mijn vader een keer een soort drumstel voor mij in elkaar geknutseld van oude wastonnen. Die had je toen nog. Ja. En ik mocht lekker mijn gang gaan. En op een gegeven moment toen kreeg ik zakgeld. En ja, ik spaarde altijd net zo lang totdat ik weer een singeltje kon kopen. En dat deed ik eigenlijk al toen ik een jaar of 7, 8 was. En dat is eigenlijk dus meteen het... Drie jaar na jouw eerste ervaring. Ja, toen, toen begon ik dus zelf al muziek te verzamelen. Wauw. Ja. En nou ja, wat wel leuk is om, om te draaien natuurlijk, is het allereerste singeltje wat ik van mijn allereerste eigen zakgeld kocht. Vanzelfsprekend. En dat, dat was Rock This Town van de Stray Cats. Kijk, zullen we er gewoon... We knallen hem er gewoon knallen, in. Knallen hem er maar in. Gewoon lekker voor de Stray Cats. Rockabilly. Thank you. forgiven. Life won't be so bad if you pay the bar. Paisley Park van Prince. Erg mooi. Ja, och, het zit er ook veel in, hè? Want joh, achter dat eenvoudige ethisch drummetje zitten dan toch weer heel veel lagen. Ongelooflijk. Ja. Nou, en wat ik wel leuk vind is dat... ik heb natuurlijk een aantal muzikale helden, maar dat zijn allemaal muzikanten van voor mijn tijd. Ja. En Prince is dan een van die muzikale helden die dan gelukkig wel van mijn tijd is. En ja, ik heb Prins eigenlijk zeg maar vanaf zijn eerste plaat tot ook de bagger die hij nu maakt. Ik heb hem wel gewoon altijd gevolgd. Ja. En voor mij is dat wel een inspiratiebron en ik vind het een muzikaal genie. Ja, waarom vind je dan bagger wat hij nu maakt? Misschien moet het eerst even hebben over de goede periode. Ja, precies. Nou, ik denk dat het ook wel een beetje een stukje nostalgie is. Want wat voor mij gewoon de periode is die me van Prince dan het meest aan het hart gaat, dat is toch die periode in de jaren 80. Dat hij van 1999 ging die naar Purple Rain, ging die naar Love Sexy, ging die naar deze plaat dan Around the World in a Day. Ja. En dat waren echt platen die heb ik stuk voor stuk uit zien komen. Je was blij als er weer een nieuwe plaat van Prince was. Ja, want dit was er nou 1985. Toen was het ook nog gewoon Prince. En toen op een gegeven moment werd het de symbool, de artist formerly known as Prince. En voor mijn gevoel is die op een gegeven moment, toen hij niet meer Prince was, is die eigenlijk helemaal zichzelf een beetje kwijtgeraakt. Ja, was dat eigenlijk een soort identiteitscrisis, denk je? Dat heb ik wel het idee. En... Maar goed, ik wil niet heel veel negatiefs over Prince zeggen, omdat ik wel vind dat hij een van de muzikanten is die zeg maar in de afgelopen decennia heel erg de muziek heeft verkend en ook gewoon grenzen heeft opgezocht, ook in zijn eigen stijl. Maar op een gegeven moment is hij misschien toch iets doorgeschoten in de experimentdrift. Hoe zeg je dat? Ja, experimenteerdrift. Ja, want als nummer als Purple Rain is echt wel, was wel grensverleggend, maar in die zin wel nog herkenbaar. Ja, precies. De Prince sound, de authentieke Prince sound verdween een beetje. Ja. Maar goed. Nou goed, hè. Er komt zo meteen reclame, geloof ik. Hè? Ja, dat klopt, Kan ik het volgende nummer alvast introduceren? Als een soort cliffhanger van blijf luisteren, want straks krijgen we... Straks krijgen we een heel mooi nummer. Ik ga nog niet verklappen wie het is, maar het is wel het nummer

wauw, gewoon dat soort drums in de fade-out. Hoe durf je eigenlijk? Ja, eigenlijk, want het gaat nog even door, hè. Nee, maar dit is natuurlijk, de luisteraars hebben hem natuurlijk al lang al herkend, dat is de Police. Ja. En ik vond dat echt waanzinnig, dat ik dat voor het eerst hoorde. En kijk, die Stuart Copeland, dat is natuurlijk een groot voorbeeld. En, van de Police. En ik heb niet de pretentie dat ik zo kon drummen als hij. Maar het is echt, als ik daarnaar luister, dan kan ik alleen maar een hele diepe buiging maken. En hij heeft, vind ik, het instrument drum wel naar een hoger niveau getild. Ja. En ik mag er graag naar luisteren. Ja, want wat dacht je daarvoor dan, wat je voor muziek wilde gaan maken? Nou, want ik heb nog een tijdje gitaarles gehad. Ja. Mijn vader die speelt gitaar en bas, dus dat is dan toch het eerste wat je denkt van, wat dat ga ik ook doet. Proberen. Ja, misschien zit mijn talent daar, maar ik kwam er eigenlijk al wel snel achter dat ik sloeg ook op die kast. Dus die gitaarleraar die zei ook van, je bent ritmisch, je moet gaan drummen. Kijk. En dat is een goede beslissing geweest. Mooi. En, toen kwam je, want hoe oud was je toen? Dat ik gitaarles had, was ik een jaar of 11, 12. En ik was toen al wel een beetje in de weer met drummen. Maar ik ben echt zeg maar actief gaan drummen na die periode. Ja, dus dat is 15 zeg maar, jaar, 16 jaar. Nou ja, dat zeg maar dat ik mijn middelbare schoolperiode had. Oh, okay, ja. Ja. Toen begon het drummen echt. En ben je toen gelijk ook in een bandje terechtgekomen? Schoolbandjes, ja. Maar daar komen we straks nog. Wat we nu klaar hebben staan, als het goed is, is het nummer van Herman Brood in The Wild Romans. Live opname. Ja, en wat leuk is aan die plaat, is dat het allereerste live concert waar ik zelf heen ben gegaan, dat was Herman Brood in De Koog in Noordschewoude. En dan ging ik daarheen samen met een vriend op mijn oude Poeg Maxi. Ja. En Dat heeft ontzettende indruk toen op mij gemaakt. Vooral ook, hij kwam op met een fles Jack Daniels. Helemaal vol. Ja. Longdrinkglas. Zette die boven op zijn elektrische piano. Nou, hij heeft denk ik anderhalf uur de pannen van de koog afgerokt. En na anderhalf uur concert voorbij. En de fles Jack Daniels was leeg. Zo. Nou ja, als puistige hormonale puber maakt dat wel indruk, ja. Ja. Laten we gewoon, maar ondertussen wel natuurlijk dope afwijzen. Dat wel. Tenminste, ja, in dit nummer in ieder geval. Precies. Dope sucks. The one that proves non-narcotic revolution. The one that pushes down dead end street. Don't like to see you running around in a circle. Don't want to tell you when the bees are gone. Cha cha. Hey, mom, get back to do the real thing. Get down to what you honestly feel. You better do it from the heart. Or don't you do it from the head. You better do it from the heart. Fade away from heartbreak hotel room. I don't like to see you running high like a disease in the gloom. Hey, just like to thank you instant. Get back to what you honestly feel. You better do it from the heart. And don't you do it from the head, mom. You better do it from the heart. And I don't need you friendly talk and your words sounding sweet as honey. Don't want you so-called smile that your mind is on my money. You know, I don't want to see you staring sure at the point of your shoes. You know, I just want to crack you out, mom. Just want to turn you loose. Hey, don't want to put on a kind of revolution. Don't want to push you down dead end street. Hey, do see you running around in circles. Don't want to turn you in a piece of cha-cha. Hey, mom, get down and nasty. Get down to what you honestly feel. You better do it from the heart. Don't you do it from the head, mom. You better do it from the heart. Dope sucks. Dope sucks. Dope sucks, mom. Dope sucks coming out of my nose. Thank you. I can't feed all the powerless when my cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. Blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry. Komen verlossing in de jaren 90. Ja, toch? Yes. Hunger Strike. Ja, ik nou, in de jaren 80 luisterde ik wel wat meer naar die wave bandjes, dus The Cure en Talking Heads. Ja. En nou ja, dat was eigenlijk ook wel een welkome aanvulling, want je had natuurlijk ook wel heel veel van die commerciële muziek. Stop Aitken en Waterman sound, Mel & Kim en Rick Astley en dat soort dingen. Oh ja. Ja, en ik weet nog dat, dat ik was zo blij dat op een gegeven moment die bandjes uit Seattle kwamen. En dat begon voor mij een beetje met Temple of the Dog en Soundgarden. En op een gegeven moment, ja, die Temple of the Dog, dat ging uit één. En daar kwam Soundgarden en Pearl Jam uit voort. Nou, toen kreeg je 93, 94 natuurlijk Nirvana. En toen werd er in mijn ogen ook weer gewoon echte muziek gemaakt. En dat was ook in die periode dat ik ook weer zelf echt met bandjes begon. En ja, ik heb toen veel naar de grunge geluisterd. En met de bandjes die we toen hadden. Maar gewoon weer dat je snaren aanraakt, zeg maar. Ja, en niet meer een of andere keyboard waar dan... Geen elektronica, maar gewoon weer eerlijke instrumenten. Ja. En met mij wouden heel veel bandjes zo klinken. Ja. Denk ik. Maar hoe heette dat bandje dan? Bij, wat me nu even te binnen schiet, was ik had niet het schoolbandje doen. Dat heette Vacuum Cleaner. Ja. En dat... we waren niet heel erg goed, maar we hadden erg veel lol. En, dat was het belangrijkste eigenlijk. We maakten in ieder geval heel veel geluid. Dus niet onbelangrijk. Nou, dat is wat een vacuum cleaner hoort te doen, denk precies, ik dan. Precies, precies. Dat, maar dat schoolbandje, dus dat was in de tijd dat je theateropleiding deed? Ja, of, dat liep allemaal zo'n beetje elkaar over toen, ja. Dat vacuum cleaner was nog net in mijn eindexamenjaar en daarna ging ik naar de theaterschool. Ja. Ja. Dus dat, en dat, wat voor bandjes heb je dan nog meer? Want tijdens een theateropleiding, kan me voorstellen dat je heel andere muziek gaat maken. Ja, precies. Toen is eigenlijk mijn liefde ook voor het Nederlandstalige werk een beetje ontstaan. Oké. Ook in retro perspectief, dat je in één keer Boudewijn de Groot ging luisteren of zo? Of, nou ja, daar luisterde ik toen ook al wel naar. Maar wat misschien dan wel leuk is, want hebben we er al wat in zitten nu? Of niet? Nee hoor, wat mij betreft kunnen we zo weer dingen overslaan. En wat is dat dan weer? Oh. Nou, dan is het misschien wel leuk om eventjes de scene te draaien. Want dat is een beetje de plaat die voor mij ook symbool staat voor die periode. Dat jij weer open werd ging staan. Mijn muzikale inspiratiebronnen meer naar het Nederlandstalig gingen. Dat is in die periode zeg maar een beetje bewerkstelligd. Ja. En dan moeten we eigenlijk maar open draaien. Ja, want dit deze plaat, die kocht jij in die tijd ook. Ja, die heb ik in mijn eerste of in mijn tweede jaar dat ik theaterschool deed, heb ik die gekocht. En ook live mogen aanschouwen en. Ja, voor mij is de scene een van de grote inspiratiebronnen ook. Misschien dat luisteraars bij het Papa Pa Festival zijn geweest. En hebben toen met de PTT we Gorky gedaan. Maar we hebben heel erg zitten twijfelen. Doen we Gorky of doen we de scene? Ja. En volgend jaar hebben we al besloten, wordt het de scene. Papa Pa Festival is hier in lokale kroeg. Ja, met, en dat is dan... drie bandjes die doen dan een eerbetoon aan inspiratiebron. Ja, ook heel mooi. Ja, dus laten we genieten van de scene. Volgende keer wordt het dus open, of in ieder geval een nummer. En misschien wordt het dan wel open van de scene. Ja, gooi hem maar open. Ik gooi hem open. Waarschijnlijk met een open wc-deur ook, of niet? Alles open maakt niks. Open van de Scene met Tela op vocalen natuurlijk, dat kenmerkende geluid. Ja, klare talen. Klare taal, ja, wat je zei, geen woord te veel. Nee, nee, dat vind ik heel knap, want dat is ook het mooie vind ik aan zingen in je moerstaal, is dat je zingt in klare talen, het is voor iedereen begrijpelijk. Mensen die Nederlands kennen. Ja, het is toch de taal waarin je de meeste fijnnuance hebt, dus ik mag graag... naar Nederlandse talige muziek luisteren. Maar dat is in die tijd een beetje ontstaan? Ja, of dat is eigenlijk toen is dat een beetje ontstaan. En wat wel grappig is, want in die periode dat ik ging studeren... zocht ik natuurlijk ook een baantje daarnaast. Ja. En ik heb een tijd toen ik nog in Alkmaar woonde bij Popeye gewerkt. En op een gegeven moment ben ik naar Concerto verhuisd. Ja. Qua werk dan in Amsterdam. Ja, dat zijn natuurlijk twee hele grote platenzaken. En het leuke aan het werk in een platenzaak is dat je je muzikale horizon meteen gaat verbreden. Ja. En, ook al uit een soort van beroepsdeformatie. Maar ook, je zit de hele dag tussen de muziek. Dus, en je hebt alles tot je beschikking. Ja. Dus, ik heb toen, het is zo'n beetje begin jaren 90 is dat begonnen. Toen ben ik ook echt een verwend verzamelaar geworden. Ja. En wat wel heel leuk is om een van mijn eerste grote ontdekkingen toen ik bij Concerto werkte, dat was Joe Henry. Ja. En ik hoorde dat en ik had zoiets van, jeetje, wat is dit mooi. Toen ben ik hem ook nog live gaan bekijken en toen heeft hij me ook niet teleurgesteld. En dat is ook zo'n artiest. Niet heel veel mensen kennen hem. Nee. Niet als muzikant, wel als producer. Want hij is onder andere de man die die prachtige platen met... Dan moet ik het goed zeggen hoor. Neil Diamond en Solomon Burke heeft hij zich maar een beetje uit de slop gehaald. Dus die soulplaten die heeft Joe Henry geproduceerd. Ja, en we komen straks dan weer terug met die soul, hè? Als het goed is. Ja, als we tijden... Als we even plek hebben, dan gaat dat gebeuren. Ja. Maar toch nog even over die Nederlandstalige muziek, hè? Ja. Jij zegt geen woorden veel. Nee. Het is natuurlijk, zonder iets af te willen vallen, hoor, maar bijvoorbeeld een band als Bluff of De Dijk, dan zie je toch dat er enorm veel met allerlei metaforen wordt geslingerd. Ja. En daarom hou ik ook meer van de Scene. Daarom hou je gewoon meer fan van Scene. Bijvoorbeeld zo'n band als Gorky. Dat zijn dan Vlamingen. Ja. Maar die zingen ook in klare taal. En in die periode... als we nog even teruggaan naar Herman Brood. Ja. In die periode ging ik veel meer naar de Koog. En ik heb daar ook de Trukkende Keks onder andere gezien. Dat was ook zo'n band. Ja. Die gewoon recht uit het hart klare taal zong. Ja. En dat vind ik nog steeds prachtig. En dat is precies ook wat jij... Want jij hebt toen ook op een gegeven moment Pieter Tenzen ontdekt... Zomaar, De teksten gezegd van, nou jongens, we moeten hier wat mee doen. Ja, laat ze niet ik heb het misschien geïnitieerd, maar het is op een gegeven moment gewoon een proces waar je met elkaar instapt. Ja. En het is ergens begonnen. Maar was dat dan ook dat jij zei van die teksten, Die komen ook recht uit het hart? Of was er toch iets anders aan? Nou, we hebben op een gegeven moment toen... Maar dat heb ik niet alleen gedaan. Hoor. Dat hebben we eigenlijk dat doen we eigenlijk met de band. En Pieter levert dan wel de teksten aan. Maar er wordt wel gefine-tuned met elkaar. En Nico Druif dan. En ik zijn wel degene die in klare lijnen denken. Ja. Ja. Zowel qua tekst, maar ook qua arrangement. Dus er valt ook wel het een en ander weg dan, van de teksten. Of soms ontstaat een nummer in de oefenruimte vanuit een mooie hoek of vanuit een mooie zin. Ja. En dat is ook hoe muziek kan groeien. Ja, dus enerzijds levert Pieter tekst aan. Ja, Pieter levert, samen gewoon, ja, Pieter is wel echt onze tekstschrijver. Dus, hofleverancier. Hofleverancier, ja. En wij mogen af en toe een bijdrage leveren. Ja, dat klinkt wat oneerbiedig, maar vanuit de teksthoek we dan. Zijn natuurlijk wel echt een band. En uiteindelijk, tekst is natuurlijk een onderdeel, maar je maakt muziek met elkaar. En, Ja, goed. De mensen kunnen sowieso gewoon die muziek naluisteren op die Bandcamp. Staat ook nog even op de site. Gaan we toch even terug weer verder met Joe Henry, die jij dus daar in Concerto hebt ontdekt. De snoepwinkel, ja. Ja, snoepwinkel, ja, heerlijk hoor. Ja. Wat een baan, wat een leven. Ik denk dat er wel meer mensen zijn. Ja, nee, dat was geen verkeerde periode. Nee, absoluut zeker niet. Joe Henry dus, producer van onder meer Solomon Burke en Neil Diamond. Ja. En misschien dus straks ook nog even wat soul. Op de achtergrond trouwens nog een beetje concertengeluiden. Dat is wel grappig. Ja, dat klopt. She will always go. Every time this story's told, I know it won't ever change. No matter how I rearrange, I can't make this story bend or head it off before it ends. We all have stories, I suppose, but in mine she always goes. Well, sometimes I like to say that I'm a different man today, not the one that she recalls. Never really knew me at all. And other times I might pretend we're both the same as we were then. I see her wearing my old clothes, but in the end she always. But I couldn't make her stay. That's just the way it was. But I relive it every day. And sometimes you'd be amazed. In my mind, she almost does. You can call it what you will, but a story's yours until the one who knows it well as you says she's got her story too. But this one I'll tell my way. Oh, changing day to day. We all have dreams that fade, God knows. And in mine she always goes. dreams that fade, God knows. And in mine she always goes. We all have dreams that fade, God knows. And in mine she always goes. Zo, dat was het nog een ontdekking uit jouw periode dat je bij de Plato werkte, toch? Ja, en dit klinkt natuurlijk wel weer een beetje grungy, terwijl dit is zijn meest experimentele plaat. Maar dat jaar dat ik bij concerten begon, toen kwam de eerste plaat van Chris Whitley uit, geproduceerd door Daniel Lenoir, Living with the Law. En dat is wel echt een rootsplaat. Ja. En ik ben toen ook meteen live hem gaan bewonderen. En dat is zo'n artiest. Die heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Omdat hij stond er alleen met een dobro. Oké. Die heeft hij dan wel op een bepaalde manier versterkt. Waardoor het als een elektrische gitaar klinkt. Maar zo'n eigen geluid, maar zo'n bezieling. En nou ja, jammer dat hij... hij is inmiddels alweer overleden. Ook al, oh. Ja, het schijnt een longontsteking te zijn, maar hij had natuurlijk wel een heel groot drugs- en alcoholprobleem. Dus ja, dat helpt natuurlijk niet, hè? Nee. Als je dan, Longontsteking krijgt, kan het ook wel fataal worden, ja. Ja, dus dat is jammer, want het is wel een artiest die ik eigenlijk vanaf die periode altijd heb gevolgd. Chris Whitley dus, Chris ja. Whitley. En ook wel leuk, hoor, voor de luisteraar. Check de site eens uit, want hij heeft hele mooie dingen gemaakt. Want de muziek wordt nog steeds uitgegeven. Ja. Want wanneer is hij Cassie Weiler geworden? Even kijken, dat is een jaar of 3 geleden, denk ik. 3-4 jaar geleden. En het is wel jammer, want op een gegeven moment, het ging een periode slecht met hem. Toen het weer iets beter met hem ging, toen is hij zich gaan vestigen in Duitsland. Ja. En daar is hij eigenlijk een soort muzikale broedplaats begonnen. Oké. En dat vond ik wel heel mooi, dat hij niet alleen zijn eigen ervaring en zijn muzikaal talent, maar dus ook letterlijk zijn huis en zijn gitaar en zijn studio, alles ter beschikking stelde om muziek te maken en talent een kans te geven. Ja. En dat vind ik wel mooi. Maar ja, misschien wordt het nog voortgezet door de Chris Whitley Foundation. Nou ja, zijn dochter Trixie, die is ook muziek gaan maken en die heeft nu inmiddels een eigen bandje, Black Dub heet dat, meen ik. En dat is een beetje dub, trance-achtig, maar dan ook met gitaren. Oké. Dus experimenteel, maar wel mooi. Ja. Maar dat is in ieder geval wat je dan vindt daar in zo'n platenzaak. Dat is wat je in de platenzaak vindt en wat dan voorbij komt. En, net als die Joe Henry dus die we hiervoor hoorden met het nummer She Always Goes. Ja, en wat dan ook wel weer leuk is, is dat Joe Henry bijvoorbeeld ook de Jayhawks erg gepromoot heeft. En zeker aan de wieg heeft gestaan van het succes, de doorbraak. Ja. Nou, niet te beroerd om een ander even te helpen. Nee, absoluut niet. En we hebben als het goed is nu Tom Waits erin zitten. Ja, dat klopt. Want we zijn nu een beetje terechtgekomen bij het blokje helden en inspiratiebronnen. En als er één artiest is wat voor mij niet alleen een muzikale held is, maar ook absoluut een muzikale inspiratiebron, dan is het Tom Waits. Ja, wat haal je bij hem eruit dan? Dat niks te gek is en dat je kunt experimenteren en toch heel erg eigen geluid kunt creëren. Hoe bedoel je dat dan? Nou, wat ik bijvoorbeeld, ik ben dan zelf natuurlijk drummer, en wat ik bij Tom Waits heel interessant vind, is wat hij bijvoorbeeld doet met percussie en met... Weet je wel, potten en pannen, flessen. Er wordt van alles uit de kast gehaald. Geen drums, maar dan een drumlijn op een marimba bijvoorbeeld. Ja. En daarin is die gewoon heel creatief. Het is, vind ik, een man die elke plaat weer... Maar is dat dan zijn sound? Nou ja, maar ook zijn, denk ik, zijn talent om iets nieuws te proberen, maar wel te integreren in wel hetgene wat ook vertrouwd is. Ja. Vorig jaar kwam dan die prachtige plaat van hem uit, Bad as Me. Ja. En dat was voor mij gewoon weer de plaat van het jaar. En omdat dat gewoon zo'n creatieve plaat is, met zo'n rijke plaat, met zoveel klanken. Als ik hem nu weer draai, dan hoor ik nog steeds nieuwe dingen. Dat ik denk van, dat heb ik nog helemaal niet gehoord. Heel gelaagd ook eigenlijk. Heel gelaagd. Net als Prince. Hè, net als Prince. En dat vind ik echt de kracht van Tom Waits. En dit is wel een van mijn favorieten uit zijn oeuvre, Frank's Wild Years. Ja, en we gaan luisteren naar ook. Temptation. Ja. Nummer 4 op die plaat. Ja, het was het afsluitende album in een trilogie. Ja. Het begint al, hè? Ja, fantastisch. Percussie. Je moet dit maar doen. talked all night. My mind was sleepwalking while I'm putting the world to right. Call careers information. Have you got yourself an occupation? All of us are here to stay. Elvis Costello naast Tom Waits. Het kan kleiner, het verschil. Nou ja, wat voor mij wel een hele grote overeenkomst is, is dat het allebei muzikale duizendpoten zijn. En Elvis Costello is ook een artiest die al 30 jaar gewoon hits maakt. En op iedere plaat ook het weer presteert om vanuit een heel ander genre, vanuit een hele andere bezetting, prachtige platen te maken. Ja. Textueel goed, altijd mooi gearrangeerd, maar ook een heel eigen geluid. En Oliver's Army? Ik heb natuurlijk ook wel wat onbekende muziek gedraaid. Ik denk dat het voor de luisteraar misschien ook wel fijn als er even een keer een plaatje voorbij komt wat ze herkennen. Van, oh ja, dat is van Oliver's Army. Ja. Ja, die heeft hij ook gemaakt. Ja, die heeft hij gemaakt. Maar het is natuurlijk ook een bruggetje, want ik heb wel een kleine primeur hier voor de Radio 501. En dat is dat, we hebben natuurlijk onlangs die geweldige Stones Tribute avond gehad in Huis Verloren. Ik weet niet of je geweest bent, Lucien. Nee, 30, maar, in een soort jaren 30. Ja, het wordt wel eens paradiso van Hoorn genoemd. Het was een weergeloze avond, het dak ging eraf. Daarna is ook het dak bijna ontploft in Zwaf. Want iedereen, toen het daar af was gelopen, ging iedereen door naar Zwaf. Maar we hebben natuurlijk meteen de koppen bij elkaar gestoken. En met een aantal bevriende muzikanten zijn we bezig om een Elvis Costello tribute op te zetten. We hebben nog geen datum. Het plan staat in de stijgers. Maar het is een artiest die het verdient om geëerd te worden. Dus vandaar met, ook, met welke naam gaan jullie daar dan staan? We hebben Martijn Corbière. We hebben natuurlijk de mannen van de PTT. Nico Druijf. Steve Phillips heeft gezegd dat hij mee wil nemen. Wil doen. Hans Veld wil meedoen. Dus dat zijn toch niet de minste uit het lokale Horense. Dus, ja, het gaat goed heen, Hoorn, volgens mij. Hoorn is wel echt een muziekstad geworden. Misschien had het al wel geweest, maar nu mogen we het waarschijnlijk ook hardop zeggen. We hebben natuurlijk Johan, we hebben Tim, het succes van Tim. We hebben het succes van Orno natuurlijk met Beans en Fatback. Oktober en, Royal Parks, hè? Jacco de Geel die hier gaat spelen. Ja, ik moet ook zeggen, ik heb Gerard live gezien. Daar was ik ook erg van onder de indruk. Alkmaar is dat dan maar meer. Maar goed, ook een beetje horen. Ja, Beans en Fatback, precies. Maar goed, ik vind het leuk, want ik vind het zelf ook als muzikant. Hoorn is een stad waar je altijd een podium hebt en waar veel creativiteit rondgaat. Kijk, jongens, kom dat gewoon een keer zien hier in Hoorn. Absoluut. Als je, ook al zit je daar ergens in, we hebben luisteraars over het hele land. Als je in Dordrecht of zo, kom gewoon een keer die kant op. Het is maar 3 uur met de trein. Ja. Ik weet niet, hebben we er al wat in staan? Nee, hè? Hebben, ja, want we zitten alweer bijna aan het einde. Het gaat echt als een speer. Ja, nou dan wil ik in ieder geval nog een liedje laten horen van de Beastie Boys. En dat vind ik dan ook wel weer leuk, want bijvoorbeeld mijn zoontje, die vindt het ook helemaal te gek. Oh ja? Terwijl het dus toch gewoon... 12 jaar en van de Beastie Boys. Ja, terwijl het toch gewoon, weet je, de eerste plaat van de Beastie Boys, dat was denk ik eind jaren 80, begin jaren 90. Oh, ja. En dat is ook zo'n band die, in dit geval dan de hip-hop crossover en de metal crossover naar een breed publiek hebben gebracht. Heel creatieve band. Live ook geweldig. En ook even een eerbetoon aan Adam Yorts, die onlangs is overleden. Ja, ontvallen is. Ja. Dat is jammer, want ze waren inmiddels 50 en ze rockten het nog stevig over. Ja. Dus ik denk dat we gewoon lekker even Sabotage moeten draaien. Nummer 8. Ach, heerlijk. Nou, van die beroemde clip, ja, dat is ook weer voor mij weer een jeugdsentiment. Dus helemaal goed. Geniet ervan. Geniet ervan. Toch even opmerkelijk. 11 jaar, 12 jaar. Ja. Beastie Boys. Ja. Leuk. Maar ja, jij begon ook al Stray Cats. Ja. Op je 8e. Toch al een dingetje hoor. Nou ja, ik denk dat jongetjes van 12 willen rocken. Jongetjes van 12 willen rocken. Welk nummer is eigenlijk van die plaat? Nummer 8. Nummer 8. Ja, dat is wel een detail. Sabotage, we beginnen er gewoon mee. Eigenlijk bijna eindigen. En daarnaast komen we nog even terug afscheid nemen. Ja. En dan dat laatste plaatje. Ja, hele mooie fade-out. Dat licht ik straks toe. Ja. Oh, ja. Knoppen en mannen. Sabotage van de Beastie Boys. Oh my God! Ja, we waren hier midden in een gesprek verwikkeld over jeugdsentiment en oude plaatjes. En ja, Silverchair kwam voorbij en Foo Fighters. Ja, allemaal prachtig. Allemaal live mogen aanschouwen. En ja, we hebben echt nog maar heel weinig tijd. Hè. Ja, dus... Er is gewoon één plaatje, want ik heb natuurlijk veel laten horen. Maar ik heb ook een hele grote voorliefde voor soulmuziek. Kijk, en dat is inderdaad nog niet heel erg. Nee, en nou ja, de meeste mensen die dan aan mooie soul stemmen denken, die denken aan Sam Cooke, Otis of Aretha Franklin. Ik denk altijd aan Donny Hathaway. En ik zou heel graag willen afsluiten met I Believe in Music. Want dat is voor mij toch wel een beetje een live spreuk. Ja, mooie, mooie spreuk ook. En denk ik een mooie mee af te sluiten. En, ja, nou Lex, onwijs bedankt voor je bijdrage. Ja, ik vond het heel leuk om hier te zitten. En het is omgevlogen. Ja, volgend jaar gaan we waarschijnlijk reprises doen van de platenkast. Nou, ik ben weer graag van de partij. Ja, dat kan je allemaal volgen op site radio501.nl. En natuurlijk op die andere platenkast site. Ga er ook even kijken voor alle komende gasten. Want het wordt echt heel erg leuk. Of het zo leuk wordt als vandaag, dat kunnen we natuurlijk alleen maar gissen. Maar leuk wordt het in ieder geval. En dan is leuk natuurlijk weer een understatement. Enzovoort, enzovoort. Hartelijk bedankt. Succes ook met de Elvis Costello Tribute. Ja, en de PTT, hè, jongens. Wat zei ik? 23 september. Ja, klopt. Zondag 23 september, Huis Verloren, samen met Grote Beer. 4 november in het park Lakeside Stories. Ja, het singer-songwriter evenement. Ja. Wat altijd live ook weer te volgen is op, of in ieder geval twee weken daarna, op Radio 501. We zijn er ook aanwezig, dus daar zullen we jullie zeker gaan zien. En ja, succes dus met alle voorbereiding, ook met nieuwe nummers schrijven voor PTT. Ja, dankjewel. En dit is dus... Donny Hathaway met I Believe in Music. Volgende week Maarten Ebbers. Ook leuk. Heel erg leuk. Making music all the day long. As long as I'm making music, I know I can't do no one no wrong. Who knows, maybe someday I'll come up with a song. Makes people want to stop fussing and fighting, just long enough to sing along. You know what I mean. People who believe in music are the happiest people I've ever seen. So clap your hands, stomp your feet, shake your tambourine, yeah. Lift your voices to the sky. God loves you when you sing. I believe in music. Oh yeah, I believe in love. Don't you know that I believe in music? I believe in love. Music is a universal language.